Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Ja, så er vi klar igen. Jeg håber, I er her endnu og har lyst til at høre en spændende novelle af Edgar Allan Poe, oversat til dansk af Jacob Hansen. Det var som sagt de her to bind af Edgar Allan Poes hemmelighedsfulde fortællinger, som ledte mig på sporet, Jacob Hansen, da jeg fik fingre i dem. De er udsendt i 1907 og 8, og jeg ville vide, hvem det var, der havde oversat den. Og selvfølgelig ville jeg vide, om han havde været død i 70 år, fordi ellers kunne jeg jo ikke rigtig bruge ham her i udsendelsen. Det skal være public domain, så skal man have været død i 70 år, både forfatter og oversætter. Og Edgar Allan Poe, han er jo død for længst. Det var jo i 1849. Men Jacob Hansen, ham havde jeg ikke helt styr på. Og det viste sig så, at han var død i 1909, som jeg fortalte jer. Så de her Poe-noveller kan jeg altså også godt bruge her i udsendelsen. Og det var dejligt, for det er jo klassikere. Mange af dem er jo kendt. Jeg kan huske dem som illustrerede klassikere i min barndom. Og de falder i sådan flere forskellige typer. Der er nogle science fiction-agtige historier. Der er nogle fantastiske rejsebeskrivelser. Og så er der nogle sådan symbolistiske, dekadente historier om forfald. Og så er der nogle skrækkelige psykologiske historier om folk, der er sådan i personlighedsspaltning og forskellige andre tilsyneladende psykiske lidelser, uden at det bliver diagnostiseret, men det bliver vist. Og så er der altså nogle kriminalhistorier, hvormed Edgar Allan Poe i 1840'erne lagde grunden til den moderne kriminalhistorie. Og mange af de detektiver, vi kender fra Sherlock Holmes og Poirot og så videre, de er direkte nærmest kalkeret over Poes franske detektiv Auguste Dupin. Så det tænkte jeg, at det var sådan en, vi skulle have til at slutte aftenen af med. Og jeg bliver ikke færdig, kan jeg se. Så der bliver en cliffhanger, som forhåbentlig får jeg til at få lyst til at høre mere, høre slutningen næste lørdag. Jeg vil tage den berømte historie Morerne i Rue Morgue. Og jeg vil gå lige et par sider ind i den, før jeg begynder, fordi den har en begyndelse, som ingen krimiforfatter eller nogen forfatter i vore dage ville tillade sig. En lang, abstrakt analyse om forskellen mellem, ja, man kunne kalde det, mellem analytisk evne og egentlig skarpsindighed. Og han eksemplificerer det med spillet skak og spillet dam og spillet whist. Og det er han længe om at få udredt. Og det vil jeg simpelthen tillade mig at springe over, og så vil jeg gå direkte ind der, hvor der står, da jeg boede i Paris foråret og sommeren år 1800 et eller andet, stiftede jeg bekendtskab med en vis her, C. Auguste Dupin. Han var ung, er god, ja, udmærket familie, men megen modgang havde gjort ham fattig og overvældet hans energi, så han havde opgivet at tage sig noget til og forsøge på at genvinde sin tabte formue. Hans kreditorer havde været så elskværdige at lade ham beholde en lille rest af sin fædrene arv, og han holdt så økonomisk hus med indtægterne heraf, at han havde det nødvendige til livets ophold. Det overflødige bekymrede han sig ikke om. Bøger var hans eneste luksusfornødenhed, og dem er det i Paris let at skaffe sig. Vi traf hinanden for første gang i et lille bibliotek i Rue Montmartre, hvor vi begge var kommet hen for at søge et meget sjældent og meget ejendommeligt værk, hvilket så førte til, at vi stiftede bekendtskab. Vi sås atter og atter. Jeg følte den dybeste interesse for hans historie, som han betroede mig med al den oprigtighed, en fransk mand lægger for dagen, når talen kun er om ham selv. Tillige imponerede jeg af hans uhyre belæsthed, men frem for alt følte jeg mig tiltalt af hans indbildningskrafts glød og livsfyldte friskhed. I betragtning af formålet for mit daværende Paris-ophold var jeg klar over, at omgangen med en sådan mand ville være mig til uskatterlig nytte, hvilket jeg frimodigt betroede ham. Til sidst blev vi enige om at bo sammen, så længe jeg opholdt mig der i byen, og da jeg, hvad det timelige angår, var adskilligt bedre stillet end han, blev det mit værv at leje et sært gammelt hus, der for længst var blevet forladt på grund af visse overtroiske forestillinger, hvis natur vi ikke forhørte os nærmere om, og som nu gik sin undergang i møde i en afsides og øde krog af Faubourg Saint-Germain. Og indrette det i overensstemmelse med den fantastiske og dystre smag, der var fælles for os begge. Hvis vores livsførelse, mens vi boede der, havde været kendt af den store mængde, var vi sikkert blevet anset for gale, og men måske nok vores galskab var blevet betegnet som uskadelig. Vores afsondrethed var fuldkommen. Vi tog aldrig imod besøg. End også for mine tidligere bekendte var hemmeligheden med vores tilflugtssted blevet omhyggeligt bevaret, og hvad Dupin angår, så havde han for længst ophørt at have bekendt i Paris. Vi levede kun for og ved os selv. Det var et af min vens luner, ja, hvad skal jeg ellers kalde det, at elske natten for dens egen skyld. Og jeg føjede mig roligt i denne, som i alle hans øvrige særheder, i det jeg med fuldstændig hengivenhed gik ind på alle hans vilde idéer. Mørkets guddom kunne ikke bestandigt dvæle hos os, men det stod i vores magt at fremlokke skinnet af den. Så snart morgenen gryede, lukkede vi alle vores gamle bygningssvære skodder, og tændte et par stærkt parfumerede vokslys, der kun udsendte et svagt spøgelsesvidt lysskær, og derpå hengav vi os til vores drømmerier, til læsning, skrivning eller samtale, til klokkens slag forkyndte os, at nu var det sande mørke kommet. Så begav vi os arm i arm ud i gaderne, fortsatte med drøftelsen af dagens emner, eller strejfede viden om til langt ud på natten. Omgivende af den folkerige bys stærke lysglans og dybe dunkle skygger, hengav vi os til den rige åndsvirksomhed, der kan fremkaldes af stilfærdig jagttagen. Ved sådanne lejligheder kunne jeg ikke undgå hos Dupin at mærke og beundre en sjældent udviklet analytisk evne, hvorvel hans åndslivlighed og store idérigdom havde forberedt mig derpå. Og udfoldelsen, om end ikke nogen art stillen til skue, at denne evne synes at berede ham heftig glæde, hvad han i øvrigt også beredvilligt tilstod. Han pralede for mig med en sagte klukkende latter, at de fleste mennesker overfor ham gik rundt med vinduer i brystet, og han plejede at belægge slige påstande med direkte og særdeles forbløffende beviser på hans fortrolige kendskab til mig selv. Hans adfærd plejede da at være kølig og uinteresseret, hans blik udtryksløst, mens hans til dagligt fyldige og klangskønne stemme slog over en skarp diskant, der ville have lyttet irriterende, hvis hans ord ikke var blevet udtalt så betænksomt og distinkt. Når jeg så ham i det lune, kom jeg ofte til at tænke på den gamle filosofiske lære om dobbeltsjælen, og jeg morede mig med at fantasere om to dyphænger, en skabende og en på ny sønderdelende. Man må ikke efter det her sagte tro, at jeg er i færd med at skildre et mysterium eller nedskrive en romantisk historie. De egenskaber, jeg har fremhævet hos min franske ven, skyldtes ene og alene en høj spændt, måske en sygelig intelligens. Et eksempel vil kunne tjene til belysning af hans udtalelser ved lejligheder som ovenfor antydet. Vi vandrede nat hen ad en lang snavset gade i Palais Royals nabolag. Vi var begge, tilsyneladende i alt fald, fordybet i vores egne tanker, og ingen af os havde ytret en stavelse det sidste kvarters tid eller mere. Pludselig brød Dupin tavsheden med disse ord. Ja, synderlig stor er han jo ikke. Han ville passe langt bedre for Théâtre de Varité. Utvivlsomt, svarede jeg uvilkårligt. Jeg havde været så optaget af mine egne tanker, at jeg ikke straks bed mærke i den selvsomme måde, hvorpå den talende gav ord til mine overvejelser. I næste nu var jeg klart over, og min forbavselse var overvældende. Dupin, sagde jeg alvorligt, dette går over min forstand. Jeg tilstår, jeg er ikke alene forundret, nej, jeg kan næppe tro mine egne ører. Hvor kunne de dog vide, at jeg tænkte på? har holdt jeg inde for at få en utvivlsom bekræftelse på, om han virkelig vidste, hvem jeg havde tænkt på. Men Chantilly, sagde han, hvorfor holdt de inde? De gik netop og tænkte på, at hans uanselige skikkelse gjorde ham mindre egnet for tragedien. Det var netop det, jeg havde tænkt på. Chantilly var en forhenværende skoflikke for Rue Saint-Denis. Han var blevet teatergal og havde forsøgt sig som Xerxes i Crébillons tragedie af samme navn, og han var i den anledning blevet rakket ganske eftertrykkeligt til. Forklar mig for guds skyld, udbrød jeg, den metode, hvis det er en metode, der har tilladt dem at trænge ind i mine tanker. Ja, det var frugtsælgeren, sagde min ven, der bragte dem på den tanke, at solelapperen ikke var tilstrækkelig høj til at spille Xerxes. Ja, frugtsælgeren, men jeg har ikke spor af kendskab til nogen frugtsælger. Ja, den mand, der løb den på ærmet, netop som vi gik ind i gaden her, det kan vel være kvarter siden. Nu huskede jeg ganske rigtigt, at en frugtsælger, der bar en stor kurv æbler på hovedet, af vandvarer nær havde revet mig om kul, just som vi fra Rysé gik ind i den gade, hvor vi nu befandt os. Hvad dette havde med Chantilly at gøre, begreb jeg midlertid ikke. Men der var ikke mindste præg af charlataneri udbredt over Dupin, og han sagde roligt, jeg vil give en forklaring. Og lad os, for at de kan forstå alt nøje, allerførst efterspore deres tankeforbindelse lige fra det øjeblik, jeg tiltalte dem, og til mødet med omtalte frugtsælger. Hovedledende i kæden ser således ud. Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epikur, Stereotomi, Brostenen, frugtsælgeren. Der er vel ikke ret mange mennesker, uden at de ved en eller anden lejlighed er morret sig med at efterspore de tankeforbindelser, der har affødt en bestemt tankeslutning. Det kan være meget interessant, og den, der første gang forsøger sig på det område, bliver særdeles forbavset over den tilsyneladende grænseløse afstand og mangel på samhørighed, der kan være mellem tankens udgangspunkt og det mål, den slutlig når til. Så meget det større måtte min forbavselse blive, da jeg hørte min franske ven tale, som han nys havde gjort, og da jeg måtte indrømme, at han havde talt sandt. Han fortsatte. Jeg husker jeg ret, så havde vi talt om heste, kort før vi forlod Rysé. Det var det emne, vi sidst drøftede. Netop som vi drejede ind i denne gade, for et frugtsælger med en stor koge æbler på hovedet forbi os og skubbede dem over mod en stabel brosten, der ligger ophobet et sted, hvor brolægningen er under reparation. De kom til at træde på en af de løse sten, gled, forvred anklen en smule, så ud til at blive ærgerlig eller gnaven, mumlede nogle få ord, vendte dem om og så på stendyngen og gik derpå videre i tavshed. Jeg lagde ikke særlig mærke til dem, men i den senere tid er iagttagelse blevet en slags selvfølgelighed hos mig. Deres blik var fæstet mod jorden, og de så med de irriterede udtryk på hullerne og de dybe hjulspor i brolægningen, hvoraf jeg kunne slutte mig til, at de endnu tænkte på brostenene, indtil vi kom til den lille gennemgang, der opkaldt efter Lamartine, og forsøgsvis brolagt med sammenfaldset og med navler forbundne blokke. Her klarede deres ansigt op, og da jeg så deres læber bevæge, så tvivlede jeg ikke om, at de mumlede ordet stereotomi, et udtryk, der ret unaturligt anvendes om denne art brolægning. Jeg vidste, at de ikke kunne tænke på stereotomi, uden at komme i tanke om atomer, og som følte af om Epikurs teorier. Men da vi for nylig diskuterede det emne, gjorde dem opmærksom på, i hvilken grad, noget der i øvrigt er gået temmelig ubeagtet hen, helt berømmelige grækers vage formodninger har fundet bekræftelse i den nyere tids hypotese om urtogen. Og derfor tænkte jeg mig, at de nok ville kaste deres øjne opad mod den store tågeplet i stjernebilledet Orion. Ja, jeg ventede med sikkerhed, at de ville gøre det. De gjorde det også, og jeg var nu forvisset om at have eftersporet deres tankegang fjed for fjed. Men i den ramme udgivelse om Chantilly, som stod at læse i gårsdagens nummer af Musée, gør den satiriserende anmelder en sjofel hentydning til skuflikkerens forandring af sit navn, da han gik til teatret. Og han gør det ved at citere en latinsk sætning, der ofte har været på tale mellem os, nemlig Perdidit antiquum litera prima sonum. Det første bogstav tabte sin gamle lyd. Jeg havde fortalt dem, at disse ord sigtede til Orion, der tidligere blev skrevet Urion, og jeg var vist på, at de ikke kunne have glemt det, da vores samtale derom havde været præget af stor ilterhed. Derfor var jeg klar over, at de ikke kunne undlade til forestillingen om Orion at knytte en forestilling om Chantilly. Og min formodning bekræftedes af det smil, der glimtede frem om deres læber. De tænkte på massakren af den arme skuflikker. Hidtil havde de gået foroverbøjet, men nu rettede de dem i deres fulde højde. Jeg følte mig da overbevist om, at de tænkte på Chartillys lidenhed. På dette tidspunkt afbrød jeg deres overvejelser med den bemærkning, at han virkelig var en meget lille mand, den samme Chantilly, hvor han ville passe bedre for teatret de varieté. Ikke længe herefter sad vi og studerede aftenudgaven af Gazette des Tribunaux, og vores opmærksomhed fængsledes af følgende passus. Gådefulde mor. I morges omtrent klokken 3 skræmmedes beboerne af kvarteret Saint-Roch op af deres søvn ved en række frygtelige skrig, der syntes at komme fra 4. etage i et hus i Rue Morgue, der kun beboedes af en fru Lesbenet og hendes datter frøken Camilla Lesbenet. Efter et ophold forårsaget af frugtesløse forsøg på at åbne porten med en nøgle, sprængte man den ved hjælp af en jernstang, og 8-10 af naboerne trængte ind i huset til lige med 2 gendarmer. På dette tidspunkt var skrigene hørt op, men just som mændene ilede op ad de nederste trapper, skældnede 2 eller flere grove stemmer i heftig ordveksel, og lyden syntes at komme op fra huset. Da man var nået op til den anden trappeafsats, var imidlertid også disse lyde ophørt, og alt var fuldkommen stille. Mændene skiltes og ilede fra værelse til værelse. På 4. sal kom de til et stort gårdværelse, hvis dør var låset, nøglen sad indvendig, og som derfor blev sprængt, og har frembød der sig et syn, der fyldte alle disse stedeværende med rædsel, og ikke mindre med forbavselse. Værelset var i den frygteligste uorden, boghavet sønderbrudt og slængt omkring hulter til bulter. Der fandtes kun én seng, og for den var sengeklæderne taget og kastet ud midt på gulvet. På en stol lå en barberkniv oversmurt med blod. På ildstedet fandtes 2-3 tykke lokker af grå menneskehår. De så ud til at være rykket ud med rode. De var ligeledes sølet i blod. På gulvet fandtes 4 Napoleon d'Or, det er altså pengestykker, et ørensmykke af topaz, 3 sølvskeer, 3 mindre skeer af blandet metal og 2 poser, der indeholdt omtrent 4.000 franc i guld. Skufferne i en sekretær, der stod i et hjørne, var åbne og antageligt plyndret, skønt der endnu lå mange ting i dem. Et lille jernpengeskab opdagedes under sengklæderne, det var åbent, nøglen sad endnu i låsen. Det indeholdt kun nogle få gamle breve og andre papirer af ringe betydning. Fru Lesbenet så man ikke det mindste til. Derimod henledte en usædvanlig mængde sod på ildstedet opmærksomheden på kaminen. En undersøgelse blev foretaget, og datterens lig blev med hovedet nedad trukket frem derfra. Det var blevet tvunget et ganske betydeligt stykke op gennem den snævre åbning. Legemet var endnu varmt. En undersøgelse af det godt gjorde, at huden flere steder var flået af, utvivlsomt som følge af den voldsomhed, hvormed det var blevet presset op i kaminen og atter udfriet. På ansigtet fandtes ikke så få alvorlige skrammer, og på halsen sås mørke pletter og dybe mærker efter en negle, hvilket tydede på, at afdøde var blevet kvalt. Efter indgående, men resultatløs undersøgelse af hele huset, begav mændene sig ned i en lille brolagt gård bag ved huset, og har fandt de liget af den gamle dame. Halsen var skåret så grueligt over, at hovedet skiltes fra kroppen, da man forsøgte at løfte hende op. Krop såvel som hoved var frygteligt lemlæstet. Først nævnte i den grad, at dens menneskelige udseende næsten var gået tabt. Til løsningen af denne skrækkelige gåde har man endnu ikke, så vidt vi ved, det mindste udgangspunkt. Avisen for næste dag indeholdt følgende yderligere enkelheder. Tragedien i Rue Morgue. Mange forskellige personer er blevet afhørt i anledning af denne frygtelige og højst besynderlige begivenhed, men intet er fremkommet, som kan kaste lys over den. Vi gengiver nedenstående de vigtigste af de afgivende vidnesbyrd. Pauline Dubourg, vaskerkone, erklærer, at hun har kendt de afdøde i 3 år, i det hun i den tid har vasket for dem. Den gamle dame og hendes datter synes at leve i god forståelse. De var meget kærlige mod hinanden. De var udmærkede betalere. Hun kunne intet bestemt sige om deres måde at leve på og om deres indtægtskilder, men hun antog, at fru Lesbenet ernærede sig ved at spå. Hun ansås for at have penge mellem hænderne. Vidnet erklærede videre, at hun aldrig mødte nogen i huset, når hun kom for at hente vasketøjet eller gik sin vej med det. Hun var sikker på, at de ikke havde tjenestetyne. Kun 4 etager af huset synes at være møbleret. Pierre Moreau, tobakshandler, erklærer, at han i omtrent 4 år til stadighed har solgt tobak og snus i små partier til fru Lesbenet. Han var født i nabolaget og havde altid boet der. Afdøde og hendes datter havde beboet huset, i hvilket deres liv blev fundet i mere end 6 år. Tidligere blev det beboet af en juveler, som atter lejede værelserne i de øvre etager ud til forskellige personer. Huset var fru Els ejendom. Hun blev misfornøjet med sin lejers skalten og valten med ejendommen. Hun flyttede selv ind og afslog at udleje noget af huset. Den gamle dame var barnagtig. Vidnet havde kun set datteren 5-6 gange i alle de 6 år. De levede ordentligt tilbagetrukket, gik for at have penge. Han havde hørt naboerne fortælle, at fru Lebenet spåede, men han troede det ikke. Han havde aldrig set andre gå ind i huset end den gamle dame selv og hendes datter, samt et bybud et par gange og en læge 8-10 gange. Mange af naboerne afgav et lignende vidnesbyr. Ingen var blevet set komme i huset til stadighed. Det vidste sikkert, om fru Lebenet og hendes datter havde slægtning i live. Skodderne foran vinduerne til gaden blev sjældent åbnet. Ud til gården var de altid lukket, undtagen de, der hørte til det store gårdværelse på 4. sal. Huset var et godt hus, temmelig nyt. Isidore Musset, gendarme, erklærer, at han blev hidkaldt omkring klokken 3 om morgenen, og ved huset forfandt den 20-30 personer, der forsøgte at åbne porten og således slippe ind. Slutlig brød han den op med sin bajonet, ikke med en jernstang. Det kostede i øvrigt ikke stor anstrengelse. Det var en dobbeltport, og den var hverken stængt for oven eller for neden. Skrigene blev ved, til porten sprængtes, og der hørte de pludselig op. De syntes at hidrøre fra et menneske eller mennesker i stor dødsangst. De var høje, langtrukne, ikke korte og hurtige. Vidne løb i spidsen for de andre op ad trapperne. Da han nåede den første trappeafsats, hørte han 2 stemmer i højt og vredt ordskifte. Den ene stemme var grov, den anden skingrende. En højst besynderlig stemme. Han kunne skelne nogle ord, udtalte af den første. Den tilhørte en fransk mand. Han var sikker på, at det ikke var en kvindes stemme. Han kunne skelne ordene sacré og diable. Den skingrende stemme måtte tilhøre en udlænding. Han kunne ikke afgøre, om den tilhørte en mand eller en kvinde. Han forstod ikke, hvad der blev sagt, men han troede, at sproget var spansk. Vidnet beskrev derefter værelses og ligenes tilstand, således som vi skildrede det i gårsdagens nummer. Ja, her skal jeg lige fortælle til jer, der eventuelt lige er dumpet ind, at I er dumpet ind på Radio 24/7. Bliv endelig hængende. I hører programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer. Det gør jeg hver lørdag aften af klassisk litteratur, i hvert fald ældre litteratur. Og jeg er lige begyndt på en kriminalnovelle af Edgar Allan Poe, den der hedder Morderne i Rue Morgue. Og nu er vi ved i en avisartikel at få beskrevet de forskellige vidneudsagn i forbindelse med forbrydelsen. Henri Duval, en nabo, sølvsmed af profession, erklærer, at han var blandt de første, der trængte ind i huset. Han bekræfter i hovedsagen Musets vidnesbyr. Lige så snart de havde tilsvunget sig adgang til huset, låsede de porten på ny for at holde mængden ud. De trods den sene nattetime samlede der sig snart en stor håb mennesker. Den skingrende stemme måtte efter vidnes mening tilhøre en italiener, i hvert fald ikke en franskmand. Han kunne ikke med bestemthed afgøre, om det var en mands stemme. Det kunne også være en kvindes. Han var ikke det italienske sprog mægtig, han kunne ikke skelne de enkelte ord, men tonefaldet overbeviste ham om, at den talende måtte være italiener. Han kendte fru Lebenet og hendes datter, havde hyppigt talt med begge. Han var forvisset om, at den skingrende stemme ikke tilhørte nogen af de afdøde. Odenheimer, restauratør, meldte sig frivillig som vidne, forhørtes ved tolk, da han ikke taler det franske sprog. Jeg er født i Amsterdam. Passerede huset på den tid, da skrigene hørtes. De varede adskillige minutter, sandsynligvis en halv snes. De var høje og langtrukne, de var uhyggelige, gode opvækkende. Han var blandt dem, der trængte ind i huset. Stadfæstede det forudgående vidnesbyr så nær som på et punkt. Han var sikker på, at den skingrende stemme tilhørte en mand, en fransk mand. Han kunne ikke skelne ordene. De udtaltes højt, hurtigt, usammenhængende, og de syntes at tyde på frygt, såvel som på vrede. Det var en barsk stemme, ikke så meget skingrende som barsk. Han kunne ikke kalde det en skingrende stemme. Den grove stemme sagde gentagne gange sacré, diable og en gang mon dieu. Jules Mignot, bankdirektør firmaet Mignot og søn, Rue de Lorraine, Det er den ældre Mignot. Fru Lebne besad nogen formue. Hun var trådt i forbindelse med hans bank om foråret for 8 år siden. Hun gjorde ofte indskud i småsummer. Hun havde intet hævet før 3. dagen før sin død, da indfandt hun sig personligt og udtog 4.000 frank. Beløbet blev udbetalt i guld, og en kontorist blev sendt til hendes hjem med pengene. Adolphe Le Bon, kontorist hos min jord søn, erklærer han den omtalte dag ved middagstid ledsaget fru Lebne til hendes bolig med de 4.000 franc forvaret i 2 poser. Da døren åbnedes, viste frøken Lebne sig. Hun modtog den ene pose af hans hænder, mens fruen skilte ham af med den anden. Derpå tog han afsked og gik. Han så ikke et menneske i gaden. Der er en sidegade, hvor den er meget øget. William Bird, skrædder, erklærer, at han var en af dem, der trængte ind i huset. Han er englænder, har opholdt sig i Paris i 2 år, var en af de første, der løb op ad trappen. Han hørte stemmerne, der skintes. Den grove stemme tilhørte en fransk mand. Han opfangede adskillige ord, men kan ikke nu erindre dem alle. Han hørte tydeligt ordene sacré og mon dieu. Der hørtes i det øjeblik en lyd, som om flere personer var indviklet i kamp. En skrabende og forvirret lyd. Den skingrende stemme var meget høj, højere end den grove. Er sikker på, at den ikke tilhørte en englænder. Han synes, at den tilhørte en tysker. Var muligvis en kvindestemme. Forstår ikke tysk. 4 af ovennævnte vidner blev på ny kaldt ind og erklæret, at døren til det værelse, i hvilket frøken Lebenes lig fandtes, var låset indvendigt fra, da de nåede den. Alt var fuldkommen stille. Ingen jamren, ingen lyd af nogen art hørtes. Da døren blev åbnet med magt, sås ikke et menneske. Vinduerne, såvel de, der hørte til det forreste, som de, der hørte til de bagerste værelser, var nede og solidt lukket indvendigt fra. En dør, der forbandt de 2 værelser, var lukket, men ikke låset. Døren, som førte fra forværelset ud til gangen, var låset, og nøglen sad indvendig. Et lille værelse for enden af gangen i 4. etage og ud til gaden var åbent, og døren stod på klem. Dette værelse var opfyldt af gamle sengeklæder, æsker og lignende. Disse blev flyttet ud og omhyggeligt undersøgt. Der var ikke en krog af hele huset, uden at den jo blev undersøgt på det grundigste. Koste blev jaget op og ned gennem skorstenene. Huset bestod af 4 etager samt kvist. En lem, der førte op til loftet, var sømmet fast og synes ikke at have været i brug i mange år. Den tid, der forløb fra det øjeblik, da man hørte de skinnende stemmer og til døren blev sprængt, angavs forskelligt af de forskellige vidner. Nogle anslog den til 3 minutter, andre til 5. Døren lod sig kun vanskeligt bryde op. Alfonso Garcia, bedemand, erklærer, at han bor i Rymork, er spanier af fødsel. Han var en af dem, der trængte ind i huset. Han gik ikke op ad trapperne, er nervesvag og frygtede for følgerne af stærk sindsbevægelse. Hørte skænderiet. Den grove stemme tilhørte en fransk mand, kunne ikke skelne ordene. Den skingrende stemme tilhørte en englænder, det er han sikker på. Forstår ikke engelsk, men dømmer efter tonefald. Albert Montagny, konditor, erklærer, at han var en af de første, der løb op ad trappen. Han hørte de omtalte stemmer. Den grove røst tilhørte en fransk mand. Han skelnede adskillige ord. Den talende synes at gå i rette med den anden. Han kunne ikke skelne de ord, der udtaltes af den skingrende stemme. Talen var hurtig og usammenhængende. Tror, at den stemme tilhørte en russer. Bekræfter i hovedsagen de givende vidneforklaringer. Er italiener, har aldrig talt med en russer. Adskillige af vidnerne kaldtes ind på ny og forklarede, at alle skorstene var så snævre i 4. etage, at det var umuligt for et menneske at slippe bort igennem dem. Med udtrykket koste havde de ment den slags cylinderformede fejekoste, som skorstensfejerne bruger. Disse koste havde man trukket gennem hver eneste rør i hele huset. Der findes ingen bagtrappe, af hvilken undvigelse kunne være sket, da de løb op ad trappen. Frøken Lebernes lig var presset så fast op i skorstenen, at det først lod sig rive løs, da 4-5 mand tog fat med forenede anstrengelser. Paul Dumas, læge, erklærer, at han blev hidkaldt ved daggry for at syne ligene. De lå der begge på de madrasser, der hørte til sengen i det værelse, hvor frøken L blev fundet. Den unge dames lig var oversået med skrammer og hudløst mange steder. Den omstændighed, at det var blevet presset op i skorstenen, gav tilstrækkelig forklaring herpå. Halsen var stærkt opsvulmet, der var adskillige dybe flænger lige under hagen, samt en række stærkt farvede pletter og en synligt mærker efter fingre. Ansigtet var uhyggeligt misfarvet. Øjnene sprang frem, og tungen var delvis gennembidt. Der fandtes et blodunderløbent sted på maven. Det kunne tænkes frembragt ved trykket af et knæ. Efter herr Dumas mening var frøken Lebenet blevet kvalt af en eller flere personer. Morens liv var frygtelig lemlæstet. Alle knoglerne i hendes højre ben og arm var mere eller mindre knuste. Hendes venstre skinneben, såvel som ribbenen i venstre side, var slået i stykker. Hendes hele læme oversået med skrammer og misfarvet på det skrækkeligste. Det var umuligt at sige, hvorledes disse beskadigelser var blevet iværksatte. En tung trækøl, en svær jernstang, en stol, et hvilket som helst stort, tungt og sløvt våben, ville have frembragt slige virkninger, hvis det var blevet anvendt af en meget stærk mand. Ingen kvinde kunne have uddelt sådan slag. Afdødes hoved var, da vidnet så det, fuldstændig skilt fra kroppen. Det var også stærkt forslået. Struben var øjensynligt blevet skåret over med et meget skarpt instrument, rimeligvis en barberkniv. Alexandre Etienne, kirurg, hidkaldt til lige med herr Dumas for at syne ligene, bekræftede sin kollegas udsagn og sluttede sig til hans opfattelse. Der blev intet yderligere fremdraget af vigtighed, skønt adskillige andre personer også var i forhør. Et så gådefuldt og i alle enkeltheder ubegribeligt mord er aldrig før begået i Paris, hvis det der er et mord. Politiet er ganske i vildrede. Der er ikke det ringeste spor at gå efter. Aftenudgaven af avisen konstaterede, at der stadig herskede den største ophidselse i kvarteret Saint-Roch, at huset på ny var blevet omhyggeligt undersøgt, og der var foretaget nye vidneafhøringer, alt sammen uden resultat. En notits meddelte, at Adolphe Le Bon var blevet anholdt og arresteret, skønt intet yderligere var fremkommet imod ham. Dupin syntes stærkt interesseret i sagens forløb. Det sluttede i hvert fald hans opførsel. Til selv gjorde han ingen bemærkninger derom. Det var først, da meddelelsen om Le Bons arrestation fremkom, at han afæskede mig min mening om morderne. Jeg indskrænkede mig til at sige det samme som hele Paris, at de måtte betragtes som en uløselig gåde. Jeg så ingen udvej, der kunne bringe på spor efter morderen. Derom er det urigtigt at dømme efter den ganske overfladiske undersøgelse, der er foretaget. Det parisiske politi, der hæves til skyerne for sin skarpsindighed, besidder en vis snuhed, men heller ikke mere. Det indretter sig for meget efter det givende tilfælde, og går ikke frem efter en bestemt velovervejet metode. Det udfolder en overdådighed af forholdsregler, men disse er ganske vist så ofte så lidet på deres plads, at man kommer til at tænke på herr Chaudin, der lod sin sloprock bringe for bedre at kunne nyde musikken. De resultater, der nås af den vej, er ofte betydelige, men de skyldes udelukkende flid og pågåenhed. Og når disse egenskaber ikke slår til, så glipper det for dem. Vidocq, for eksempel, gættede ofte rigtigt, og han var en energisk mand. Men da hans tænkeevne ikke var skolet, tog han hyppigt fejl netop i kraft af sin ihærdighed. Han formindskede sin synsevne ved at holde genstandene for nær hen til øjet. Han så måske et eller to punkter usædvanligt klart og skarpt, men mistede derved nødvendigvis synet af sagen i sin helhed. Man kan også være for dyb. Sandheden findes ikke altid på bunden af en brønd. Jeg tror i hvert fald, at al viden af større betydning er ufravigelig overfladisk. Dybden er i dalene, hvor den bliver søgt, og ikke på bjergtoppene, hvor den bliver fundet. Disse veje og metoder til at nå frem til vildfarelsen på, belyses i øvrigt ganske godt af den måde, hvorpå vi betragter himmellegemerne. Hvis man betragter stjernerne med sideblikke, hvis man nøjes med at vende udkanten af nethinden, der er mere modtagelig for svage lysindtryk end den centrale del mod den, der ser man den klart. Der får man det stærkeste indtryk af deres glans. Og denne glans tilsløres just i samme grad, som man vender blikket lige mod den. Et større antal stråler træffer ganske vist øjet i sidstnævnte tilfælde, men lysstrålerne mødes i førstnævnte tilfælde af en langt finere modtagelighed. Ved grundighed i urette tid forvirres og svækkes tænkeevnen. Vi kan drive det til at lade selve Venus forsvinde fra himlens væld ved alt for vedholdende, alt for anspændt og alt for direkte opmærksomhed. Ja, hvad nu disse mor angår, så lad os først foretage en undersøgelse, før vi danner os nogen mening om dem. En sådan undersøgelse vil more os. Desuden har Le Bon engang gjort mig en tjeneste, som jeg er taknemmelig for. Lad os gå hen og betragte åstedet med vores egne øjne. Jeg kender G, politidirektøren, og det vil ikke volde mig vanskelighed at opnå den nødvendige tilladelse. Tilladelsen erholdtes, og vi begærer straks hen til Rue Morgue, en af de usle tværgader, der forbinder Rue Richelieu og Rue Saint-Roch. Det var sent på eftermiddagen, da vi nåede derhen, eftersom det kvarter ligger langt fra det, i hvilket vi boede. Huset var let at finde, til der stod endnu stadig lige over for det en stor menneskemængde og stirrede med tom nysgerrighed op mod de lukkede skodder. Det var et almindeligt parisisk hus, forsynet med en port, til hvis ene side der fandtes et aflukke, et portnerrum, hvis vinduet var forsynet med en gluk. Vi gik ikke straks ind. Vi gik længere frem i gaden, drejede ind gennem en smøge og nåede derved bag om huset. Og alt imens jagtog Dupin nabolaget og huset selv med en omhu, hvis årsag var mig ret ufattelig. Vi gik tilbage til husets indgang, ringede på og blev ved forvisningen af vores adgangsdokument indladt af de vagthavende betjente. Vi gik op ad trapperne og ind i det værelse, hvor frøken Levanet var blevet fundet, og hvor begge ligene endnu henlå. Som sædvanligt havde man ladet alt forblive urørt. Jeg så intet ud over, hvad jeg havde læst mig til i Gazette des Tribunaux. Dupin undersøgte alt på det nøjeste. Ligene, ikke at forklemme. Derpå tog vi de øvrige værelser og gården i øjesyn over alt ledsaget af en gendarm. Undersøgelsen optog os, til det blev mørkt, og derpå begav vi os hjem. Undervejs var Dupin et øjeblik inde på et af dagbladenes kontorer. Jeg har fortalt, at min vens indfald var utallige, og jeg føjede mig efter dem. Nu behagede det ham at undvige enhver drøftelse af mordet lige til næste dag ved middagstid. Der spurgte han mig pludselig, om jeg intet særligt havde opdaget på mordstedet. Han lagde sådan eftertryk på ordet særligt, at jeg kom til at gyse, uden egentlig at vide hvorfor. Intet særligt, nej, sagde jeg. I hvert fald ikke andet, end hvad vi har læst i avisen. Hertil svarede han, jeg er bange for, at avisen ikke rigtig har fået fat på det usædvanligt grufulde i begivenhederne. Men lad os nu ikke tænke mere på det papirs ligegyldige anskuelser. Det forekommer mig, at man betragter denne gåde som uløselig på grund af dens usædvanlige præg, mens man netop skulle betragte den som lidt løselig af den grund. Politiet er forvirret af den tilsyneladende mangel på motiv, ikke til mordet selv, men til den grusomhed, hvormed det er begået. Det er tilligebragt i vildrede, fordi det synes ganske umuligt at bringe følgende kendsgerninger i samklang. Der hørte stemmer ovenpå, men der fandtes ikke andre end den myrdede frøken Levanet, og der var ingen mulighed for at slippe bort, uden at blive opdaget af de mænd, der trængte ind i huset. Den frygtelige uorden i værelset, liget, der med hovedet nedad var presset op i skorstenen, den gamle dames grufuldt mishandlede lame, alle disse omstændigheder til lige med den, jeg netop har omtalt, og andre, som jeg ikke behøver at nævne, har været tilstrækkelige til fuldstændig at lamslå rettens håndhævere, fordi deres berømte skarpsind her kommer ganske til kort. De har gjort sig skyldige i den plumpe, men almindelige fejltagelse at forveksle det usædvanlige med det ufattelige. Men det er netop disse afvigelser fra det almindelige, der vejleder forstanden i den søgen efter sandheden. I undersøgelser af den art, som vi nu beskæftiger os med, skulle man aldrig spørge om, hvad der skete, men om, hvad der skete, som ikke er sket før. Den lethed, hvormed jeg vil nå, eller rettere sagt har nået til løsningen af denne gåde, står i virkeligheden i ligefrem forhold til den tilsyneladende uløselighed i politiets øjne. Jeg så på den talende med målløs forbavselse. Jeg venter netop nu, sagde han med et blik mod døren. En person, som vel ikke selv har øvet denne bloddåd, men som dog ikke er uden forbindelse med dens udøvelse. Den tungeste del af skylden hviler sandsynligvis ikke på hans skulder. Jeg håber, jeg har ret i denne formodning, til på den bygger jeg min forventning om helt at kunne løse gåden. Jeg venter, at manden skal vise sig her i stuen, hvad øjeblik det skal være. Ganske vist er der en mulighed for, at han udbliver, men sandsynligheden taler for, at han indfinder sig. Hvis han kommer, er det nødvendigt at holde på ham. Har pistoler. Vi forstår begge at bruge dem, hvis omstændighederne skulle kræve det. Jeg tog imod pistolerne, som i tanker. Jeg vidste knap, hvad jeg gjorde, eller om jeg skulle tro, hvad jeg hørte. Dupin fortsatte som enetale med sig selv. Jeg har allerede omtalt hans åndsfraværende udtryk ved sådanne lejligheder. Hans tale galt mig, men hans stemme prægedes, skønt han absolut ikke talte højt, af det tonefald, som sædvanligt anvendes i tiltale på afstand, og hans udtryksløse blik var rettet mod væggen. Ja, I kan jo nok høre. Den geniale detektiv og hans trofaste hjælper, det er jo simpelthen Sherlock Holmes og Dr. Watson, men en hel del år før de blev opfundet af Arthur Conan Doyle. Jeg læser i øjeblikket kriminalnovellen Morden i Rymok af Edgar Allan Poe. Og det gør jeg her i programmet Farer og Cigarer, som I hører på Radio 24/7. Det gør jeg hver lørdag aften mellem kl. 22 og 24, og jeg fortsætter altså lidt endnu frem til midnat. Men vi når ikke at blive færdige, så afslutningen på den grofulde historie, den får I først næste lørdag. Men det er altså Dupont, der fortsætter. Det fremgår klart af de afgivende vidnesbyrd, sagde han, at de stemmer, der hørtes ovenpå, ikke tilhørte de to kvinder. Denne omstændighed udelukker en hver tanke om, at den gamle dame først kunne have myrdet datteren og derefter begået selvmord. Jeg nævner kun det for en ordens skyld. De fru Lebenets kræfter ville have været alt for svage til at presse datterens lig op i skorstenen, ligesom de sår, der var tilføjet hende selv, udelukker en hver tanke om selvmord. Altså må mordet være begået af tredje mand, hvilket netop bekræftes af vidnesbyrdet om stemmerne. Lad os nu feste opmærksomheden, ikke på det hele vidneudsagn angående disse stemmer, men på den ejendommelige side af det. Var der noget, de særligt lagde mærke til? Ja, jeg bemærkede, at alle vidnerne stemte overens i den påstand, at den grove stemme tilhørte en franskmand, men at de var højst uenige med hensyn til den skingeren, eller som enkelt udtryk sig, den barske stemme. Ja, det var vidneudsagnet, men ikke dets ejendommelighed, sagde Dupin. De har ikke jagttaget skarpt, og dog var der noget, som var ved at jagttage. Vidnerne var, som de siger, enige med hensyn til den grove stemme, fuldkommen enige. Hvad nu den skingrende stemme angår, så består ejendommeligheden ikke i, at de var uenige, men i den omstændighed, at en italiener, en englænder, en spanier, en hollænder, en franskmand, der søgte at karakterisere den, alle opfattede den som tilhørende en udlænding. En hver af dem er sikker på ikke at have hørt en af sine landsmænd tale. En hver henfører den hørte stemme ikke til en nationalitet, med hvilken han er fortrolig, men omvendt. Franskmanden antager, det er en spaniers stemme, og ville have skelnet enkelte ord, hvis han havde kunnet spansk. Hollænderen hævder, at den må have tilhørt en franskmand, men vi finder det godt gjort, at dette vidne blev forhørt ved tolk, da han ikke forstod fransk. Englænderen tror, det er en tyskers stemme, og er ukyndig i tysk. Spanieren er sikker på, at det er en englænder, men dømmer efter accenten, da han ikke kan engelsk. Italieneren tror, det er en russers stemme, men han har aldrig talt med en indfødt russer. En anden franskmands udsagn afviger ydermere fra den førstes. Han er sikker på, at røsten tilhører den italiener, men da han er uden kendskab til det italienske sprog, dømmer han ligesom spanieren efter lyden. Hvor højst besynderlig må ikke den stemme, der har været, der kunne fremkaldes lige vidneudsagn. Den stemme, der viste sig at være fuldkommen fremmed for folk fra fem af Europas største lande. De kan indvende, at den muligvis har tilhørt den asiater eller afrikaner. Hverken asiater eller afrikanere er der mange af i Paris. Jeg vil imidlertid ikke nægte den mulighed, men kun henlede deres opmærksomhed på tre punkter. Et vidne kalder stemmen snarere rå end skingrende. To andre siger, at den var hurtig og usammenhængende i sin tale. Ikke et eneste vidne kunne fremhæve enkelte bestemte ord, lyde, der måtte antages at være ord. Jeg ved ikke, vedblev Dupin, hvilket indtryk mine betragtninger har gjort på dem. Men jeg betænker mig ikke på at sige, at der allerede er den del af vidneudsagnet, der vedrører den grove og den skingrende stemme, kan uddrages berettigede slutninger, der er betydningsfulde nok til at vække en bestemt mistanke, der må angive retningen for al videre efterforskning i den sag. Jeg sagde berettigede slutninger. Det er ikke det nøjagtige udtryk for min mening. I virkeligheden mener jeg, at disse slutninger er de eneste mulige, og at omtalte mistanke uundgåeligt må blive resultatet af dem. Hvorpå denne mistanke går ud, vil jeg foreløbig lade uomtalt. Jeg vil blot henvende deres opmærksomhed på, at den var til stede hos mig, og tilstrækkeligt stærk til at give min undersøgelse af værelset en ganske bestemt retning. Lad os nu, i tanken, begive os hen til det værelse. Vi søger da nødvendigvis allerførst at blive klar over den måde, hvorpå morderne er sluppet bort. Det vil ikke for meget at sige, at ingen af os tror på overnaturlige begivenheder. Fru og frøken Lebenet er ikke dræbt af ånder. Gerningsmændene var af kød og blod og undslap på naturlig vis. Men hvorledes da? Lykkeligvis er der kun en eneste metode at gå frem efter, og denne metode må føre til et afgørende resultat. Lad os undersøge mulighederne for undvigelse en for en. Det indlysende af morderne var i det værelse, hvor frøken Lebenet blev fundet, eller i det mindste i det tilstødende værelse, da de mænd, der trængte ind i huset, løb op ad trapperne. Vi behøver da kun at tage disse to værelsers udgang i betragtning. Politiet har underkastet væggene, gulvene og lofterne den grundigste undersøgelse. En lønudgang ville næppe undgået deres opmærksomhed. Til yderligere sikkerhed har jeg selv foretaget en undersøgelse, og der fandtes ingen hemmelig udgang. Men de døre, der fører fra værelserne ud til gangen, var forsvarligt låset, og nøglerne sad indvendigt. Hvad nu øjekanalerne angår, så er de af sædvanlig hvide til 8-10 fod over ildstederne, men højere op er de så snævere, at ikke engang en stor kat ville kunne slippe igennem. Det er altså fuldkommen umuligt at slippe bort af disse veje. Og vi har nu kun vinduerne tilbage. Af dem til gaden ville det være umuligt at slippe bort, uden at blive opdaget af alle de mennesker, der havde samlet sig uden for huset. Altså må morderne have flygtet bort gennem vinduerne til gården. Da nu alle grunde taler for denne slutningsberettigelse, så går vi som tænkende mennesker ikke hen og kaster vrag på den, selvom vi kommer til at stå ansigt til ansigt med den tilsyneladende umulighed. Vi må se at bevise, at umuligheden også netop kun er tilsyneladende. Der er to vinduer i værelset. Foran det ene står der ingen møbler, og det er fuldt usynligt. Derimod skjules det nederste af det andet af en stor seng, der står tæt op ad det. Det første fandtes forsvarligt lukket indvendigt fra. De største anstrengelser for at skyde det til værst viste sig ganske frugtesløs. I rammen til venstre var der boret et stort hul, og der i sad omtrent lige til hovedet et svært søm. Da man undersøgte det andet vindue, fik man øje på et ganske lignende søm, der var anbragt på lignende måde, og et kraftigt forsøg på at skyde vinduet opad viste sig ganske resultatløst. Og nu er politiet fuldkommen på det rene med, at undvigelse ikke kunne have fundet sted denne vej, og derfor betragtedes det som ganske overflødigt at trække sømmene ud og åbne vinduerne. Min egen undersøgelse var nok så omhyggelig, fordi jeg, som ovenfor angivet, vidste, at ham måtte alt tilsyneladende umulighed vise sig kun at være tilsyneladende. Jeg sluttede således ud fra de givne forudsætninger. Morderne undslap gennem et af disse vinduer. De kunne altså ikke have lukket dem igen indefra. Men således fandtes de lukket. Det var netop det soleklart indlysende i dette resonemang, der satte en stopper for videre efterforskning af politiet på dette punkt. Ja, vinduerne var lukket. De måtte altså være i stand til at lukke sig selv. Dette var den eneste tænkelige udvej. Jeg gik hen til det frie vindue, trak med noget besvær sømmet ud og forsøgte at hæve rammen. Det viste sig, som jeg havde ventet, at være ganske umuligt. Jeg var nu klar over, at der måtte findes en skjult fjeder. Og denne bekræftelse af en tanke, jeg allerede nærede, overbeviste mig om, er i det mindste var gået ud for rigtige forudsætninger, hvorvel sømmenes tilstedeværelse gav mig endnu en gåde at løse. En omhyggelig undersøgelse lod mig snart finde den skjulte fjeder, og tilfreds med min opdagelse undlod jeg at skyde vinduet op. Jeg satte atter sømmen på plads og betragtede det opmærksomt. En person, der steg ud af vinduet, kunne have ladet det falde i, og fjederen ville have bidt sig fast. Men han kunne ikke have anbragt sømmet. Denne slutning var uimodsigelig, og den indsnævrede på ny mit observationsfelt. Morderne måtte være undsluppet gennem et andet vindue. Gik man nu ud fra, hvad der var sandsynligt, at begge vinduers fjedre var ens, så måtte sømmene være forskellige, eller i det mindste anbragt forskelligt. Jeg stod nu op på sengens madrasser og undersøgte omhyggeligt det andet vindue. Jeg stak min hånd ned bag sengegavlen og fandt med lethed fjederen, der, som jeg formodede, ganske lignede den anden. Derpå tog jeg sømmet i øjesyn. Det var lige så svært som det andet, øjensynligt anbragt på samme måde, slået ind lige til hovedet. Nu tror de måske, at jeg gik for koncepterne, men de tager fejl. I virkeligheden havde jeg ikke et eneste øjeblik været på vildspor. Der manglede ikke et eneste led i kæden. Jeg havde fulgt hemmeligheden til den sidste forskansning, sømmet. Det så ganske ud som det andet, men denne kendsgerning var betydningsløs, hvor afgørende den end kunne synes. I sammenligning med den omstændighed er her intet spor. Der må være noget i vejen med det søm, sagde jeg til mig selv. Jeg tog fat i det og beholdt hovedet til lige med en kvart tomme af stilken i hånden. Resten af stilken blev siddende i hullet, hvor brodet fandtes. Og det var et gammelt brod. Endefladerne var dækket med rust, og en synlig fremkommet, da sømmet hamrødes i. Jeg anbragte atter sømhovedet i det hak, hvorfra jeg havde taget det, og man måtte nødvendigvis tro at se et helt søm for sig. Bådet var ganske skjult. Jeg trykkede nu på fjederen og skød lempligt vinduet et par tommer til værs. Hovedet fulgte med. Jeg lukkede af der vinduet og stod på ny over for tilsyneladende helt søm. Gåden var nu for så vidt løst. Morderen var undsluppet gennem det vindue, der vendte mod sengen. Vinduet var faldet i af sig selv, eller måske det var blevet lukket med vilje. Fjederen havde hadet sig fast, og dens modstand var, at politiet fejlagtigt blev tilskrevet sømmet, hvorfor enhver videre undersøgelse på dette punkt var blevet opgivet som unødvendig. Det næste spørgsmål bliver nedstigningen. Hvad det punkt angår, havde jeg set mig for, da vi to gik bag om huset. En 5-6 fod fra omtalte vindue løber der en lynafleder. At nå fra denne og hen til vinduet, end sige stige ind af det, ville have været ganske umuligt. Jeg lagde imidlertid mærke til, at skodderne for 4. sals vinduer var af en særlig slags. De parisiske bygningssnedkere kalder dem ferrat. De bruges ikke ofte nu til dags, men de ses hyppigt på ældgamle huse i Lyon og Bordeaux. De har form som en almindelig enkelt dør, på det nær, at den nederste del af dem består af træmmer, og således afgiver et udmærket holdepunkt for en hånd. I det foreliggende tilfælde var disse skodder godt og vel 70 fod brede. Da vi tog dem i øjesyn, stod de begge halvt åbne, det vil sige, de dannede rette vinkler med muren. Sandsynligvis har politiet ligesom jeg undersøgt husets bagside, men de har ikke lagt mærke til skoddernes store bredde, i hvert fald ikke taget den tilstrækkelige betragtning. Da de engang var kommet til det resultat, at der ikke kunne være tale om flugt af denne vej, er det jo kun naturligt, at de her har nøjes med en flygtig undersøgelse. Mig stod det imidlertid klart, at det skod, der hørte til vinduet ved sengen, ville nå ind til 2 fod fra lynaflederen, når det blev drejet helt tilbage mod væggen. Det stod mig også klart, at en usædvanlig grad af behændighed og mod ville sætte en mand i stand til for lynaflederen at trænge ind i værelset. Forudsat at skoddet stod helt åbent og altså befandt sig en alen for lynaflederen, ville en bandit kunne sikre sig et forsvarligt tag i træmmeren. Slap han derpå lynaflederen, stemte sine fødder mod muren og satte dristigt fra, ville han kunne svinge skoddet tilbage og, så frem vinduet stod åbent, sig selv ind i værelset. De må huske på, at jeg har forudsat en ganske overordentlig grad af behændighed, som fornøden til fuldførelsen af et så dumt, dristigt og farefuldt forhavende. Jeg vil for det første vise dem, at det lader sig udføre. Men for det andet og fornemmeligt vil jeg fastslå, at dertil udkræves en ganske usædvanlig, en næsten overnaturlig behændighed. De vil måske sige, at jeg i egen interesse hellere skulle undervurdere end overvurdere den omstændighed. Sådan plejer man vel at gøre for retten, men fornuften har helt andre formål. Nemlig at erkende sagen til bunds. Jeg vil netop bede dem sidestille den af mig fremhævet usædvanlige behændighed, og den højst ejendommelige skingrende eller rå og uregelmæssige stemme, hvis nationalitet ikke 2 vidner kunne blive enige om, og at hvis udbrud intet enkelt ord kunne opfanges. Ved disse ord dæmrede der hos mig en vag og halvklar forestilling om, hvad Dupin egentlig mente. Jeg var på nippet til at forstå, ligesom man under tiden kan være lige ved at erindre, og dog ikke blive sig sin erindring bevidst. Ja. Og mon ikke, det er et meget passende sted at slutte for i aften. Midnatsklokken er ved at falde i slag, og næste lørdag vil I få afslutningen på denne specielle mordsag, som måske nok, vil jeg tro, er litteraturens første kriminalhistorie om gåden om det tomme, låste rum. Den er blevet brugt mange gange siden med forskellige løsninger. Ligesom Poe også var nok den første, der brugte bugtaler som en løsning på en kriminalgåde. Og flere andre idéer havde han, som senere er blevet flittigt brugt i senere tiders kriminallitteratur. Næste uge kan jeg også lige fortælle jer lidt om Edgar Allan Poe og hans skæbne, som også er meget interessant og sørgelig. Ligesom Jacob Hansens. Det er altså Jacob Hansen, der har oversat Poes noveller, der udkom i 1907-08. Og så vil jeg ønsker jeg en rigtig behagelig nat med gode drømme, og en god søndag i morgen, og en god kommende uge, kan vi lige så godt tage med. Og så høres vi ved næste lørdag aften her på Radio 24/7. Godnat. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.